इतश्चाध्यक्षे इतरमानमस्ति प्रत्यक्षस्य भिन्न प्रमाणे इत्याह ग्राह्य भावाभावविभागवित् सार्थमन्यानपेक्षं स चैतन्यमनाख्यमानकम् ग्राहकग्रहणग्राह्यनां भावस्वभावस्वभावाभावौ तयोर्विभागवित् ग्राहकग्रहणग्राह्यानां भावानाम् अभावानां च विभागवित् चैतन्यं विभाजने पर स्वार्थं चैतन्यम् अन्यानपेक्षं चैतन्यम् अक्षमानकं न वो चैतन्य में क्या प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, सब कुछ जानने वाला कोई चैतन्य है न अक्षमानकम। और विभाग को भी चैतन्य सच चैतन्य न अक्षमानकम चैतन्य अक्षमानकम ठीक है अक्षमानकम न विभाग को जानने वाला अक्षमानकम न नहीं प्रत्यक्षम प्रकृतम यथोत चैतन्यम गोचरितुम अर्हति भावा भाग विभागवती चैतन्य तो हुआ सार्थम अन्यानपेक्षम चैतन्यम न अक्षमानगम अक्षमानगम का अन्वय करना है ग्राहक ग्रहण आदि में चक्षु प्रमाण नहीं है विवाह को जानने वाला तो अक्षमानकम न विभागवित यह चैतन्य सार्थमान्यानपेक्षम तो हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जानता है चैतन्य तो ज्ञाता अक्षमानगम चैतन्य अक्षमानगम न अक्षमानेन गच्छति प्राप्यन्ते अक्षमानकम चक्षु प्रमाण से नहीं जानता है चैतन्य विभाग जो जानता है अक्षमानेन न गच्छति न प्राप्त न जानाति अक्षमानेन न जानाति अक्ष प्रमाण से नहीं प्रत्यक्षम प्रकृतम चैतन्य गोचरितम अर्हति प्रकृतम चैतन्य प्रत्यक्ष प्रमाण न गोचरितम अर्हति तेन तदवाहित्व न आगम वचन तद विवाह को मान कर आगम वचन नहीं तो उसी चैतन्य को जानने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं प्रत्यक्ष प्रकृत चैतन्य मुझे कर दी ये ठीक है ये कुछ नहीं ये चैतन्य को प्रत्यक्ष करने के जानने के लिए कोई प्रमाण नहीं चैतन्य तो मानना पड़ेगा किंतु प्रत्यक्ष नहीं होता है तो आगम प्रमाण मानना पड़ेगा तो विवाह को जानने वाला तो है किंतु विवाह को जानने वाला जो चैतन्य है तो चैतन्य अक्षमानकम न अक्षमान न गम्यते तो अक्षमानकम अक्षमान न गम्यते अक्षमाने गच्छति तो अक्ष प्रमाण का विषय होता है अर्थात चैतन्य प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं होता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं आगम प्रमाण को मानना पड़ेगा चैतन्य को निश्चय करने के लिए चैतन्य विषय का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है अक्षमानकम चैतन्यम न चैतन्य अक्षमानकम न अक्षमान न गम्यते प्राप्यते ज्ञायते तो अक्षमानकम न तदवगाहित्व न आगम वचन तद भाई चैतन्य अवगाहित्व न आगम वचन किंच देह भावे भावात तद अभाव च अभावात तद धर्म चैतन्य बताता पूर्व पीछे ने कहा देह का धर्म चैतन्य तद अन्य व्यतिरिक बता बलाद अनुमान प्रमाण उपेयम जो आप कहते देह भावे भाव देह भावे अभाव ये भी अनुमान प्रमाण मानना पड़े इतिहा न च तद भाव भावित्व व्यतिरेका प्रसिद्धितः देहाभावे स्यात् किं प्रमाणकः। न च चैतन्य से तद्भाव भावित्वम देह भाव भावित्वम न व्यतिर का प्रसिद्धि तो व्यतिरिक अप्रसिद्ध है देह भाव अभाव देहाभाव ही अस्या चित्ते अभाव किम प्रमाण का स्यात देहभावी चित्त का अभाव कैसे पता चलेगा न च तत्शब्द देह विषय तद्भाव भावित्व देहभाव भावित्व न च तद्भाव भावित्वम तत्स्य देह तदभावे सति अभावित्वमपि चैतन्यस्य उपलक्ष्यते तदभावे देहाभावे अभाव कस्य अभाव चैतन्य से चित्ते किं प्रमाणकम् तदभावे सति अभावित्वमपि चैतन्यस्य व्यतिरिक सिद्धिं साधयति देहाभाव अच्छा पहले तद्भाव भावित्वम तद्भाव भावित्वम ये तो आगे तो आया देहाभाव अभाव पहले जो दिया तदभाव सत्य अभावित्वम अभी चैतन्य से परिचय न तद्भाव भावित्वम व्यतिरिक प्रसिद्ध देहाभावी अभाव अच्छे किम तदभावे सति अभावित्वमपि चैतन्यस्य उपलक्ष्यते तद्भाव भावित्व का अर्थ बताया तद्भाव भावित्व में तद्भावे भाव अभावे अभाव तद्भाव भावित्व में दोनों है देहस्य भावे चैतन्यस्य भावित्वम अभावे अभावित्वम ये दोनों उपलक्षण हुआ तद्भाव भावित्व है उपलक्षण चैतन्य से देहभाव भावित्वम इतने मात्र से नहीं क्योंकि ये तो अन्वय होता है व्यतिरिक को भी लेना इसे चैतन्य में जो तद्भाव भावित्वम ऊपर कहा ये उपलक्षण उपलक्षण किस किम किम उपलक्ष्यते तदभावे अभावित्वम देहभावे भावित्वम चैतन्य से देहभावे अभावित्वम एतदपि तद्भाव भावित्वेन उपलक्ष्यते इसे यहाँ तक हो गया अभी तद्भाव भावित्वम यहाँ तक हुआ तदभावे सत्य अभावित्वम ये भी चैतन्य ये जो अन्य व्यतिरिक कहते नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा व्यतिरिक प्रसिद्धि तो व्यतिरिक सिद्धि सिद्ध है देह अभावे ही अस्य चित्ते अभाव किम प्रमाण का नहीं तद अभावे तद अभाव से प्रत्यक्षम प्रमाण तद अभाव देहाभावे चैतन्य से तद अभाव से प्रत्यक्षम चैतन्य भाव से प्रत्यक्षम प्रमाण न भवति तस्य सदर्थ अवगाहित्वा प्रत्यक्ष विद्यमान अर्थ का ग्राहक अभाव का ग्राहक नहीं होता है न च तस्मिन् प्रमाणांतरम और चैतन्य अभाव को जानने के लिए कोई दूसरा प्रमाण ही नहीं अनव्यपक मात्र आप नहीं मानते हो कि नहीं दोनों से होता है वो कार्यकारण भाव तो निश्चय नहीं होता है केवल अन्वय केवल व्यतिरिक्त तो अनुमान मानते हैं ये न्याय मानते हैं केवल अन्वय केवल थे हाँ प्रत्यक्ष तो नहीं होगा भाव अभाव अन्य व्यतिरिक्त अन्य व्यतिरिक्त सर्वत्र प्रत्यक्ष नहीं होगा किंतु अनुमान हो जाएगा अनुमान अर्थ अन्य प्रमाण से नहीं तो सर्वत्र अभाव अभाव ये जन्मादि सहित में अन्वय व्यतिरिक चैतन्य सत्य तत्सतम चैतन्य भाव तद अभाव व्यतिरिक कहाँ दिखाएंगे चैतन्य सत्य सत्य चैतन्य भाव तद अभाव है हाँ तो ऐसे अनुमान करेंगे सत्य के बिना असत हो जाएगा तुच्छ तुच्छ को दृष्टांत देते हैं सत नहीं सत नहीं तो पदार्थ नहीं है हाँ वो पदार्थ प्रसिद्ध नहीं है फिर तदभाव तदभाव कहते समय उसको दृष्टांत देंगे व्यतिरिक सिद्धि हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण तस्य सर्वार्थ तदर्थ अवगाहित्वात् न च तस्य हाँ हो गया। किंच अनुमान अमानत्व अनुमान अप्रमाण इसमें क्या प्रमाण अनुमान से अमानत्व अध्यक्षम अनुमान व मानव अनुमान अप्रमाण ये कहने के लिए क्या प्रमाण है तुम्हारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है अनुमान नाद्य खाली प्रत्यक्ष अनुमान अनुमान प्रमाणत्व न प्रत्यक्षेण साध्यते लिंगेनापि च तत्सिद्धौ तदुत्तैव विरुद्धता अनुमानस्य अप्रमाणत्वं प्रत्यक्षेण न साध्यते प्रत्यक्ष तो अप्रमाणत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है और लिंग से कहेंगे लिंगेनापि तत्सिद्धौ अनुमान अप्रमाण्यस्य लिंगेन सिद्धो तदुत्याय विरुद्धता तो अनुमान प्रमाण मानना पड़ेगा। रूपादि मद विषयत्वा तस्य प्रत्यक्ष से अप्रमाण्यस्में कोई रूपादि ही नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। द्वितीय अनुमान कहेंगे लिंगेन तथा सती लिंग प्रमाण से आवश्यकत्व लिंग प्रमाण मानना पड़ेगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण केवल नहीं कर सकते अनुमान प्रामाण्य है तो अंतर महा तदशेष प्रवृत्ति नाम निरोधश्च प्रसज्यते लिंगशेह प्रमाणत्वे निश्चेष्टं स जगत् तथा तब अशेष प्रवृत्ति नाम निरोधस्य प्रसज्यते अनुमान यदि प्रत्यक्ष न कोई प्रमाण नहीं मानोगे लिंग से अप्रमाणत्व तथा जगत निश्चेष्टम स्यात् कोई भी कुछ नहीं कर सकता है अनुमान का प्रमाण नहीं मानेंगे तो प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं। उत्तम ही सामान्यतः दृष्टस्य अनुमान से अप्रमाण्य पान भोजनादि सर्वव्यवहार लोप प्रसंग अप्रमाण माने तो पीना भोजन व्यवहार सर्व व्यवहार कुछ अलग था क्या हा के नीचे कुछ क्या अलग कुछ उका नहीं चाहिए सर्व व्यवहार लोप प्रसंग यह इति व्यवहार अवस्था होती यह लिंग से प्रमाण तो निश्चित यह कहाँ हाँ लिंग से यह व्यवहार काल में निश्चिष्ट न केवलम अनुमान प्रामाण्य तत्प्रवृत्ति नाम है निरुद्ध तुम्हारे प्रवृत्ति का निरुद्ध नहीं सारे जगत निश्चिष्ट हो जाएगा किंतु विश्वमेव अप्रवृत्ति निवृत्ति से आद प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी इष्टानिष्ट उपायता अनुमान अधीनत्वात् प्रवृत्ति निवृत्ति इष्ट उपायता इष्ट साधनता ज्ञान से प्रवृत्ति अनिष्ट साधनता ज्ञान से निवृत्ति इष्टानिष्ट उपायता अनुमान करने के तो तद अध्ययन प्रवृत्ति निवृत्ति अनुमान प्रमाण नहीं मानेंगे तो ना प्रवृत्ति ना निवृत्ति किंच परे ही संव्यवहारार्थम भवत वाक्योच्चारण दर्शनात् अनुमान प्रामाण्य मिष्टव्य व्यवहार करने के लिए आप वाक्य उच्चारण करते हो वाक्य उच्चारण करने से क्या लाभ होगा दूसरे को कैसे निश्चय होगा प्रत्यक्ष दूसरे को ज्ञान होता है तो प्रत्यक्ष नहीं होता है अनुमान करना पड़ेगा दूसरे को कुछ कहने पर हमको ज्ञान हुआ हम कहेंगे तो उसको ज्ञान होगा बागी बाघ भी व्याहृतिश्चेद बाघ भी व्याहृतिश्चेय मपिते न प्रसिद्ध्यति नैवात्म प्रतिपत्त्यर्थं भारत्युच्चार्यते त्वया अपिते व्याग अभिव्याहृति न प्रसिद्ध्यति आत्मप्रत्यर्थम नैव भारती उच्चार्यते तो या शब्द उच्चारण करते अपने ज्ञान के दूसरे को ज्ञान कराने के लिए तो दूसरे को ज्ञान होगा कैसे मालूम होता है। तब भाग अभिव्याहृति शब्दोच्चारण भी नहीं होगा। तद अप्रमाणी परस्यापि अभिव्याहृति रहता है अभिशदात तद अप्रमाणी अनुमान प्रमाण नहीं मानेंगे तो परस्यापि अभिव्याहृति पर भी शब्दोच्चारण अभी तो अभिशद पर प्रवृत्त शब्द पर प्रवृत्त शब्द श्रवणानंतरम आत्मन ज्ञान उपलभ्य पर शब्दोच्चारण के अपने कुछ ज्ञान हुआ उसको दे करके स्वदृष्टान्ताद अपने को दृष्टान्त बना करके इतर श्यापि स्वकीय श्रोतु स्वकीय वचन श्रोतु पर से ज्ञान होगा ये अनुमान करना पड़ेगा। पर प्रवृत्त शब्द श्रवणानंतरम अपना ज्ञान दे करके स्वदृष्टान्तात् स्वस्य दृष्टान्त सस्मा दृष्टान्तात् इतरस्यापि स्वकीय श्रोतु प्रयुक्त शब्द श्रवणात् अपने शब्द श्रवण करने से अर्थ ज्ञान अनुमान निश्चय करे अनुमान से निश्चय होता है तब शब्द प्रयोग करता है स्वयं शब्द प्रमित तद अनुमान प्रमाणम अन्यथा वाक्य प्रयोग अनर्थ क्या है तो वाक्य प्रयोग नहीं होगा नहीं स्वप्रतिपत्ति तद उच्चार्यते इतने वाक्य से भी प्रामाण्य प्रत्येतव्य शब्द भी प्रमाण अनुमान प्रामाण्य वाक्य तभी वाक्य उच्चारण करते उसको ज्ञान हो प्रमाण नहीं तो वाक्य उच्चारण भी नहीं होगा। तन मानते मानमा अनुमान या अनुमान विवाद गोचरापन्ना प्रमाणमनुमेष्यता अनुमान ततो लिंगाद दूषणानुमितिर्यथा विवाद गोचरापन्ना अनुमान प्रमाणमिष्यता अनुमान में भेदवाद है विवाद गोचरापन्ना अनुमान अनुमान प्रमाणम इष्यता साध्य प्रामाण्यम पक्ष होगा अनुमान अनुमान तो लिंगात अनुमान अनुमानत्वतः हेतु अनुमानत्वात् अनुमान तो हेतु करके अनुमान में प्रमाण सिद्ध करना कौन सी किस अनुमान में कुछ अनुमान को दृष्टांत है जो अनुमान तो मानते हो वाक्य अनुमान को पक्ष बनाया वाक्य अनुमान में विवाद और दृष्टान्त होता है उभय सम्मत तुम्हारे सम्मत उसका सम्मत कैसे दूसरा अनुमित्र यथा आप दूसरा का अनुमान करते हो हमारे पक्ष दूसरा जो कहते हो ना दूसरा अनुमित जैसे अनुमान प्रमाण है इसी प्रकार ये अन्य सब प्रमाण है अनुमान प्रमाण है ठीक है मैं अभी अभी देखें सत्य ये विवाद गोचरापन्ना नहीं दें तो क्या होगा भागे सिद्ध साध्यत्व उद्धर्तुम आद्य विशेषण विवाद गोचरापन्न दिया है नहीं तो कुछ भाग जिस भाग में मानते हैं वहाँ सिद्ध साध्य हो जाएगा विवाद गोचरापन्न कहें तो असाध्य सिद्ध नहीं है जिसमें पूर्व पीछे मानेगा उसको हटाने के लिए विवाद गोचरापन्न रखा नात्मा देहातिरिक्त तद अतिरिक्त अनुपलब्धत्वात् खर विषाणवत ये इतने अनुमिति वत यही अनुमान है तुम्हारा तुम क्या कहोगे आत्मा देहातिरिक्त न क्यों नहीं देह अतिरिक्त अनुपलब्धत्वात् देह से अतिरिक्त आत्मा दिखा नहीं अनुपलब्धत्वात् दृष्टान्त क्या होगा खर विषाण के जैसे अनुपलब्धत्व अनुपलब्धत्व हेतु के द्वारा आत्मा में देहातिरिक्तत्व का जो अनुमान करते हो देहातिरिक्त तो अभाव का आत्मा देहातिरिक्त न ये जो अनुमान है तुम्हारा ये हो गया दूसरा अनुमान हमारे ऊपर दोष देने के तुम्हारा अनुमान है दूसरा अनुमित्र यथा प्रमाणम तद्वत अन्य सब अनुमान प्रमाण सिद्धांति नहीं तुम अनुमान करते हो हम तो अनुमान प्रमाण मानते नहीं ये तो ये दृष्टान्त अनुमान तो हम प्रमाण मानते हैं तुम भी अनुमान प्रमाण मानते इसे अनुमान तुम देते हो तो दृष्टांत ये जो देता है पूर्व पक्षी तो पूर्व पक्षी इसको अनुमान दृष्टान्त देता है, अनुमान प्रमाण का दृष्टान्त, अनुमान स्वयं वाक्य है, ये दृष्टान्त है। हेतु को दृष्टान्त नहीं बनाना, हेतु सदहेतु असद्य विचार नहीं, पूरा अनुमान वाक्य पांच वाक्य तुम देते हो, ये प्रमाण से देते हो, ये प्रमाण जैसे मानते हो ये भी प्रमाण, नहीं तो ये प्रमाण होगा इतने तो नहीं। अनुमान अनुमानत्व प्रामाण्य मानते, तुम्हारा एक अनुमान दिया जिसके प्रमाण मानते, तो हमारा दृष्टान्त क्या बनेगा, यत्र यत्र अनुमानत्व तत्र तत्र प्रामाण्यम, यथा एतद अनुमान, एतद अनुमान जो प्रामाण्य है वो ये तुम्हारा अनुमान जैसे प्रमाण है वहाँ तो वस्तु तो हमारे मत में प्रामाण्य नहीं होगा, तुम्हारा अनुमान है किंतु अनुमानत्व ना प्रामाण्य है, इतने अंश में दृष्टान्त बनेगा। मतलब उसमें अनुमान प्रयोग पूर्व पक्षी का और उसका साध्य प्रामाण्य है, तुम्हारे अनुमान में वो यत्र वहाँ भी जैसे साध्य हेतु है, लिंग हेतु है, इसी प्रकार इस अनुमान सब अनुमान में आ जाएगा। अब बहुत अन्य तो बहुत हेतु दिया, ये भी एक हेतु है, न चे साध्य वैकल्यम ये दिया है, दृष्टान्त है साध्य वैकल्यम, दृष्टान्त दिया जो अनुमान आत्मा देहातिरित न दृष्टान्त में खर विषाण आदि में देहातिरिता न इतना दृष्टान्त यदि साध्य वैकल्य दृष्टान्त सिद्ध नहीं होगा, परपक्षस्य अदुष्टते, परपक्ष यदि दुष्ट नहीं होगा सपक्षा सिद्ध तो अपने पक्ष सिद्ध हो जाएगा, हमारे पक्ष में दोष नहीं दोगे तो तुम्हारे पक्ष सिद्ध नहीं होगा, हमारे पक्ष में तो आत्मा देहातिरित उसमें दोष आप नहीं दोगे तो साध्य नहीं सिद्ध होगा, तो परपक्ष जब दुष्ट नहीं होगा हमारे पक्ष दुष्ट नहीं होगा तो तुम्हारे पक्ष सिद्ध नहीं होगा। साध्य अनुमान तो नहीं प्रामाण्य, इसमें प्रामाण्य नहीं रहेगा तो साध्य वैकल्य होगा, यदि प्रामाण्य नहीं रहेगा हमारे तुम्हारे अनुमान दुष्ट नहीं होगा तो हमारे अनुमान को तुम हमारे पक्ष को तुम दूषण नहीं कर सकते, हमारे पक्ष में जब दुष्ट तो नहीं आएगा तो तुम्हारे पक्ष सिद्ध नहीं होगा, तो हमारे पक्ष में दोषण करना पड़ेगा को देना पड़ेगा, दोष दोगे और दोष दोगे तो प्रमाण अनुमान प्रमाण हो जाएगा, और वस्तु में विकल्प तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सब पक्ष सिद्ध होने के लिए अपने पक्ष में दोष देना पड़ेगा, तो किसी प्रकार हमारे पक्ष जो दोष दोगे वो दोष दोते तो अनुमान से ही देना पड़ेगा। अनुमान प्रामाण्य प्रसाद्य तद्बलाद आत्मज्योतिष देहादि व्यतिरित उत, अनुमान प्रमाण से आत्मज्योति देह व्यतिरित हुआ, इदानीं कदाचित् कमपि दर्शनादि स्वभावो देहस्य, कदाचित् कमपि दर्शनादि देह का स्वभाव पूर्व पक्ष ने कहा था, इत्यत्र भास्वरत्व अभास्वरत्व च इत्यादिना उत्तम दृष्टान्त विघटयति, खद्योते में दृष्टान्त दिया था भास्वरत्व अभास्वरत्व कदाचित् कहे तो उसका स्वभाव है, तो कदाचित् का दिखता है तो कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं, स्वाभाविक है उसका विघटयति खद्योते, खद्योतादि प्रकाशस्य यच्चा नित्यतम उच्यते पक्षादिव्यवधानत्वात् तच्चास्माकं न तान् प्रति यच्च खद्योतादि प्रकाशस्य अनित्यत्वम् उच्यते त्वया तच्च अस्माकं प्रति न तान् प्रति पक्षादिव्यवधानत्वात्, पंख व्यवधान हो जाने से हमारे प्रति अप्रकाश हो गया, उनके प्रति वो तो प्रकाश ही है, खद्योत हमेशा प्रकाश है, पंख ढक दिया अप्रकाश हो गया, वस्तु तो वस्तु स्वभाव उसका नहीं, प्रकाश अप्रकाश दो स्वभाव नहीं है, वो तो प्रकाश स्वभाव है, पक्ष व्यवधान से हमको दिखता नहीं, पक्षादि व्यवधान तो आद अस्माकं प्रति, मतलब स्वभाव प्रकाश अप्रकाश ऐसा नहीं, तत्प्रकाश अनित्यत्व नहीं होगा, खद्योतादि प्रति न भवती किंतु अस्माकं प्रति हमको अनित्य पंख ढक दे तद्भाति अनित्यमेव भाति, तत्प्रकाशस्य अस्मान् प्रति पक्षादि अभवित अवैव व्यवहितत्वात् उसके पक्ष पंख पंख कहते हैं ना पंख पक्षी के जो पंख है ना पंक से अवयव से व्यवहित हो गया। अतः सती धर्मिणी कादाचित कस्य स्वभावते दृष्टान्त आती, धर्मी रहे और कादाचित होता है उसको स्वभाव ऐसे दृष्टान्त नहीं। किंच अभास्वरत्वम, अभास्वरत्व प्रकाश का अभाव, अदर्शनम इत्यादि अभाव न परस सिद्ध्यति। आपकी मत में अभास्वरत्व अदर्शनम इत्यादि सिद्ध नहीं होगा। अतः दृष्टान्ते दाष्टान्ति के बाद न कदाचित कस्य स्वभावता, दृष्टान्त दाष्टान्ति कहीं स्वाभाविक नहीं होगा। चैतन्य देह का स्वभाव कभी रहता कभी नहीं रहता ऐसे नहीं बनेगा। दर्शन अदर्शन और अदर्शन शब्द अभास्वरत्व ये तो अभाव रूप है, प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होगा। वक्तुम अभावे प्रत्यक्ष मानम अन्यतवा, अभाव को देखने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण या दूसरा प्रमाण विकल्प आद्यन दुसाई थी। भावाभावग्रहो नापि सिद्धेत प्रत्यक्ष मानतः विद्यमानार्थ संबंधात प्रत्यक्षस्य सर्वतः। नापि प्रत्यक्ष मानतः भावाभाव ग्रह सिद्धेत, भाव अभाव ज्ञान प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष से यह विद्यमान अर्थ संबंधात, विद्यमान के संबंध से प्रत्यक्ष होता है सर्वतः। अभाव के साथ नहीं अपिना नान मानांतरम अभावे निरस्यते, अभावे कोई प्रमाण और नहीं कह सकते, प्रत्यक्ष तो नहीं होगा अन्य प्रमाण भी नहीं, आप नहीं मानते हो तेन अनंगे अनंगी कराते तस्य मानांतर से तेन विचार अनंगी कराते। प्रत्यक्षण अभाव अग्रह हेतु माह, अभाव का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगा, वो तो विद्यमान अर्थ का ग्राहक। उत्तम च सतश्चैतन्याद उपलम्भनम न सत, चैतन्याद उपलम्भन सत विद्यमान से असत न भावांशन संबंधो योग्यवाद इंद्रिय से इति, भावांशन संबंध इंद्रिय से भावांशन संबंध योग्यवाद, भाव के साथ संबंध होता है योग्य उनसे, अभाव के साथ नहीं। निर्घटम भूतलम इत्यादि प्रत्यक्षेण संकते, निर्घटम भूतल प्रत्यक्ष होता है, अत अतः भावोपि तद्ग्राह्य इति चेद अभिधीयते। प्रत्यक्षाभाव संसिद्धो किं प्रमाणमितीर्यताम्। अथ अभाव भी प्रत्यक्ष ग्राही चेत अभिधीयते, यदि मानते हो तो अभाव तो प्रत्यक्ष नहीं, अभाव को प्रत्यक्ष मानेंगे तो प्रत्यक्ष अभाव संसिद्धो किं प्रमाणमिति, प्रत्यक्ष के अभाव की सिद्धि के लिए क्या प्रमाण, घट अभाव का प्रत्यक्ष यदि आपको हो जाएगा प्रत्यक्ष अभाव के सिद्धि में क्या प्रमाण, किस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो प्रत्यक्ष अभाव हुआ, प्रत्यक्ष अभाव किस प्रमाण से सिद्ध होगा। हाँ प्रत्यक्ष भी सिद्धि कैसे होगा, प्रत्यक्ष तो भाव पदार्थ है तो मानस प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अभाव कैसे सिद्ध होगा, तो उसके प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। अभाव के स्व अपना अभाव का प्रत्यक्ष हमें नहीं करेगा। अर्थाभाव से प्रत्यक्ष तुम अपित्य घटादि अर्था अर्थ के अभाव का प्रत्यक्ष मान करके कहते ये तो नहीं होगा, पहले कहा कैसे अभाव सिद्ध होगा, यदि अभाव भी प्रत्यक्ष ग्रहण होता है तो उसको मान करके आप प्रत्यक्ष अभाव कैसे दें, नहीं प्रत्यक्ष स्वभाव साधे थी, प्रत्यक्ष प्रमाण अपने अभाव को तो सिद्ध नहीं करेगा तो प्रत्यक्ष अभाव का साधक कौन है। अतुल्य कालत्वात् जब प्रत्यक्ष रहता है उसमें स्वभाव नहीं रहता है, जब अभाव रहता है उस समय ग्राहक प्रत्यक्ष नहीं रहा, तुल्य काल नहीं होगा तो ग्रहण नहीं होगा प्रत्यक्ष, ना भी मानांतरम तदवाय संभव थी, प्रत्यक्ष अभाव को ग्रहण करने के अन्य प्रमाण ही नहीं, अनभिभगान नहीं मानते आप। किच मात्रादि अभाव से अध्यक्षत्वा सिद्धेर मात्रा, ये तो पहले जो मात्रा आदि के लिए भाभा भाव आया था, मात्रा के अभाव से अध्यक्षत्व से प्रमाता आदि का अभाव प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होगा। तद्ग्राहक अनंतर मिष्टव्यम प्रमाता आदि का अभाव, प्रमाता आदि भाव भी ग्रहण नहीं होता, अभाव प्रमात्रीति प्रमात्रिमान भावोपि भवता प्रतिपाद्यते यद्भावेपि न यन्मानम् तदभावेपि तत् कथम्। प्रमात्रिमान अभावोपि भवता प्रतिपाद्यते, प्रमातृ प्रमाण के अभाव कहते, यद भावेपि तन्मानम, यद भावेपि न, यद भावेपि न यत मानम, ऐसे भावेपि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, प्रमात्र आदि भाव में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, अप्रमात्र के अभाव में कथम प्रमाण प्रत्यक्ष होगा, प्रमात्र आदि भाव में भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, उसका अभाव में क्या प्रमाण होगा। तो प्रमात्र आदि अभाव में प्रमाण देते प्रत्यक्ष। तत्र अध्यक्षस्य अमानत्वं कैमिति के न्याय, प्रमात्र आदि के अभाव के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, यद भावेपि अनन्मानम, प्रमात्र आदि न भावेपि प्रत्यक्ष प्रमाण न, नहीं मातरि माने वा अध्यक्ष मानम, प्रमाता प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, प्रमाता का प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तस्य स्वास्य स्वात्मनि वा प्रभुतो, यदि प्रमाण स्वास्य प्रमात्मा में प्रवृत्त हो, स्वात्मनि प्रमाण में प्रवृत्त हो, कौन प्रमाणम स्वास्य, स्वास्य कुत्र प्रमातरी, अस्वास्मिन प्रमाण, प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाता में अथवा स्वास्य स्वात्मान में प्रवृत्तो, स्वप्रवृत्ति प्रसंगात, स्वप्रवृत्ति पाठन स्ववृत्ति प्रसंग हैं, सात्मनिवा प्रभुतो आगे, सात्मनिवा प्रभुतो आगे, हाँ सप्रवृत्ति प्रसंग ऐसे पाठ है बड़े महाजी पुस्तक में ही चाहे, किंतु टिप्पणी में दिया सवृत्ति प्रसंग, वृत्ति सवृत्ति मतलब वो स्वृत्ति तो प्रसंग, ये स्वप्रवृत्ति के स्थान पर सवृत्ति अच्छा है, क्या होता है, प्रमाण अपने को विषय करे, प्रमाता स्वास्थ्य को विशेष विषय करे अथवा अपने विषय करे तो स्ववृत्ति तो प्रसंग, कर्म करते तो स्ववृत्ति तो आत्मा से प्रसंग, स्वयं अपने को विषय करे स्ववृत्ति, स्ववृत्ति प्रसंगात, स्वप्रवृत्ति पाठ है बड़े महाजी में सही जाए, प्रहरण से कोई अधिक नहीं, किंतु अर्थ भी वही स्ववृत्तित्व, स्ववृत्ति मतलब स्वप्रवृत्ति स्ववृत्ति, स्ववृत्तित्व प्रसंग, स्वस्मिन स्ववृत्ति, इसका निषेध करना नहीं, सुनने पुण्य बिना टा सस्कंध मारढ़ सबके सबके शक्नो दी खंडन में आए ना, नहीं सुनने पिनो बिना टा सस्कंधम आरढ़ शक्नो दी स्ववृत्तित्व, आत्मा सदस्य जिसे स्वयं अपने को विषय करे प्रत्यक्ष, मान मान को विषय करे, मान आश्रय को तद अग्रह, जब प्रमाता प्रमाण को ग्रहण नहीं करेगा तद अभाव ग्रह तयो तयो तन्मते तुल्यधिग्राह्यत्वाद, दोनों तुल्यधिग्राह्य, भाव का ग्रहण जिस इंद्र उसे अभाव ग्रहण होगा, तो अन्यथा मानांतरा पाता तद अभाव, प्रमाण का ग्रहण नहीं होगा तो तद अभाव ग्रह, तद अग्रह तद अभाव ग्रह, प्रमाता प्रमाण का ग्रहण नहीं होगा अभाव ग्रह भी नहीं होगा ना, भी तद अग्रह तद अभाव ग्रह, तस्य अग्रह तद अभाव ग्रह न भवति, प्रमाता प्रमाण का ग्रहण नहीं होता उसके अभाव ग्रहण नहीं होगा, तुम्हारे मत दोनों तुल्य अधिग्राह्य, अन्यथा मानांतरा पाता तो अन्य प्रमाण मानना पड़े, यदि भाव तो भाव का ग्रहण नहीं होता तो उसका अभाव ग्रहण कैसे होगा। अदर्शनाद है स्वभाववाद असिधेर न तस्य कादाचित कस्य स्वभावता इति उक्त्वा, अदर्शन आदि स्वभाववाद में क्वचित तत्व नहीं होगा, कदाचित कस्य स्वभावता इति न। स्वभाव से कदाचित तत्व हेतुअंतर महा, जो स्वभाव है वो कदाचित का नहीं होगा, हमेशा रहेगा। व्यावर्तते स्वभावस्य दित्ते तदति दुर्घटम्, स्वभाव वस्तुनस्तत्त्वम् तत्त्वा तत्त्वम् न हीयते। स्वभावस्य यदि व्यावर्तते इति एतत् अति दुर्घटम्, व्यावर्तते स्वभाव, स्वभावस्य स्वभाव यदि व्यावर्तते एतत् दुर्घटम्, यदि स्वभाव है तो व्यावृत होता है एतत् अति दुर्घटम्। स्वभावश्चेत् यदि स्वभाव तो व्यावर्तते कहना नहीं बनेगा, स्वभाव है और तो व्यावृत होता है नहीं बनेगा। स्वभाव वस्तुनस्तत्त्वम्, वस्तु का वास्तव स्वरूप स्वभाव, तत्वात वास्तव से तत्व नहीं है तो हमेशा रहेगा, व्यावृत नहीं होगा। स्वभावश्चेत् सति वस्तुनि व्यावर्तेति चयितम्, यदि स्वभाव ही वस्तु रहते होते व्यावृत होता नहीं बनेगा, स्वभाव ही वस्तु न स्वरूपम न चत सत्य वस्तुनि नश्यति, वस्तु रहते नश्य वस्तुत्वात् व्याहतात्। स्वभाववाद साधनार्थम धर्मादे फलदातृत्व स्वभाव सिद्धांत युक्त अनुवदति, धर्मादि फल मानते सिद्धांति, धर्मादि फलदातृत्व स्वभाव मानना पड़ेगा तो स्वभाववाद तो मान सिद्ध करना पड़ेगा। पूर्व पिछले ने कहा था स्वभाववाद सिद्धि के लिए धर्मादमी भी फलदातृत्व स्वभाव सिद्धांत भी सिद्धांत मानना पड़ता है, उत्तम अनुवाद करते सिद्धांत धर्मादे, धर्मादे फलदातृत्व स्वभाववश्यमेव तत् अभ्यपेयस्त्वयापीह यथा तदपि मे शृणु। धर्मादे फलदातृत्वं स्वभाव अवश्यमेव त्वया अभिपेय यथा भवति तमे शृणु, तो पूर्व पिछले कहेगा स्वभाव मानते बाबू नहीं, स्वभाव कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। आप धर्माधर्म से कुछ मानते हो, धर्मादि में फलदाते तो स्वभाव को मानना पड़ेगा नहीं, तो स्वभाव तो आप मानते हो, पूर्व पिछले कहेगा आपको भी स्वभाव तो मानना पड़ता है, कहीं कुछ कहते कहते सब धर्माधर्म के कारण अग्नि उष्ण शीत क्यों हुआ, धर्माधर्म आदि निमित्त बना दोगे, किंतु धर्माधर्म जो निमित्त बनाया उसमें तो स्वभाव मानना पड़ा फलदातृत्व, वो कैसे सिद्ध होगा, तो स्वभाव तो मानना पड़ा, इसे पूर्व पिछले ने कहा था तत्फलदातृत्व मिति धर्मादि श्लोक हो गया। हाँ धर्मादि फलदातृत्व अवश्यमेव स्वभाव त्वया अभिपेय त्वया अपि यथा टीका में देखो फलदातृत्व इति सम्मत तत् फलदातृत्व त्वया अपि अभिपेय न न मया धर्मादो फलदातृत्व आख्या स्वभाव निश्यते, हम फलदातृत्व स्वभाव नहीं मानेंगे। पूरा पूरा धर्मादि वसाद उत्तरोत्तर धर्मादि तद हेतुत्व सिद्धे, पूरा पूरा धर्म से उत्तरोत्तर धर्म में फलदातृत्व फल हेतुत्व सिद्ध हो जाएगा। तत् अभ्युपेय अभ्युपेय त्वापि यथा तदपि, तुमको ही मानना पड़ेगा स्वभाव प्रकारवाची वाक्य तथा तो यह धर्मादि में मानना पड़ेगा। श्रुणु श्रोतव्य में दर्शयति विक्रियात क्रियात स्तुते निंदा दे सुख दुखादि लक्षण धर्माधर्म फलं साक्षात प्रत्यक्षेणानुभूयते। क्रियातः स्तुतिनिन्दा स्तुतिनिन्दादेः क्रियातः सुख दुखादि लक्षण साक्षात प्रत्यक्ष अनुभूयते। प्रत्यक्ष होता है सुख दुख स्तुति निंदा से, धर्माधर्म फल प्रत्यक्ष होता है। तो धर्माधर्म फल सुख दुखादि है, एक स्तुति निंदा से प्रत्यक्ष होता है। आदि शब्द है ना, पुरस्कार तिरस्कार करने से सुख दुख होता है, करने से। द्वितीय न आदिपद है ना, सुख दुख आदि में आदि स्तुति निंदा आदि में पुरस्कार तिरस्कार हो गया, और सुख दुख आदि आदिपद है ना, तत्प्रभेद तत्प्रभेद सुख दुख आदि का सुख प्रिय मोद प्रमोद आदि नहीं। प्रत्यक्ष सिद्धे विवादो, प्रत्यक्ष होता है क्रिया से, न च स्तुत्यादि क्रियावशादेव सुखादि सिद्धि। स्तुत्यादि क्रिया से सुख दुख होते न, अन्यथा भी दर्शनार्थ स्तुत्यादि के बिना भी सुख दुख होता है। अत तदपेक्षया धर्मादेव तद हेतुत्व, धर्मादि को ही सुख दुख हेतु तो मानना पड़ेगा। न च तस्य धर्मापेक्षया फलदातृत्व, धर्म जो फल देता है वो फलदातृत्व किसके लिए, अन्य धर्म की अपेक्षा करेंगे तो अनवस्था अनवस्था न। तथा यथा तस्य फलदातृत्व ते स्वभाव, इसे धर्मादि में फलदातृत्व तुम्हारे वेदांति सब आप स्वभाव मानते हो। तथा चैतन्यमपि मैं देह से सैत, देह से इति भाव, चैतन्य देह का स्वभाव, ये भी पूर्व पीछे कह दिया दोनों श्लोकों ये कहकर। अर्थात जैसे धर्मादि में फलदातृत्व स्वभाव मानना पड़ता है, इसी वह हम चैतन्य देह का स्वभाव मानेंगे। यही सिद्धांति कहता है, धर्माधर्म को दृष्टांत कैसे दोगे, आगमम अनिच्छतस्ते नेदम उदाहरण मित्र परिवर्ति। आगम प्रमाण नहीं मान करे धर्माधर्म को क्या उदाहरण देना, आगम एक प्रमाणत्वाद कथम धर्माद्य उदाहरते। अथाभिभगमाद्युक्तम वेदाभिभगतिस्तथा, धर्मादि आगमिक प्रमाणत्वाद कथम तस्य उदाहरणम, धर्माधर्म के उदाहरण तुम देते हो। अथ अभिभगमात युक्तम, हम मानते हैं तो मानते हो तो वेदाभिभवति तथा, तो पूरा वेद को मान लो प्रमाण। उत्तम ही चोदना लक्षण अर्थ धर्म त्वदिष्टम धर्मादि उपेत्य मया उदाहरतम, पूरा विषय कहता है आप जो धर्मादि मानते हो उसको स्वीकार करके हम उदाहरण दे देते। यदि से मानते हो तरही वेद प्रामाण्यमपि मदुपगति अनुसार स्वीकार्य। चोदना लक्षण प्रमाण यस्य, धर्म का लक्षण चोदना लक्षण यस्य से चोदना लक्षण विधिवाक्य है उसका लक्षण ज्ञापक हाँ प्रमाण हाँ नहीं चोदना है लक्षण धर्म का, धर्म ज्ञापित तो होगा ठीक, चोदना है उसका लक्षण, विधिवाक्य है लक्षण, विधिवाक्य लक्षण हुआ धर्म का, तो धर्म ज्ञापित हुआ विधिवाक्य ज्ञापक हुआ। नहीं विधि ही लक्षण है, विधि लक्षण है किसका, धर्म का, और प्रमाण भी धर्म का। तो हाँ विधि विधि लक्षण नहीं हुआ, चोदना बहुवी समास चोदना एव लक्षण यस्य धर्म से, वो धर्म है चौदह लक्षण, तो लक्षण हो गया विधि वाक्य, और चोदना प्रमाणमेव विधि में विधि विधि हाँ धर्म में हाँ हाँ ठीक है हाँ लक्षण लक्षित धर्म हाँ हाँ लक्षित और ज्ञापित है कि ये लक्षण के द्वारा ज्ञान होना, प्रमाण हो तो चोदना से प्रमित होगा, प्रमित ज्ञापित हुआ वो लक्षण से प्रमित होता है लक्ष्य, एक अर्थ हुआ लक्षण प्रमाण से। वहाँ चौदना, हाँ हाँ उसमें हाँ हाँ दोनों, लेकिन तो एक में लक्षण प्रमाण में, एक में लक्षण गौण करके दोनों लिया, लक्षण लिया प्रमाण लिया, तो और कोई लक्षण नहीं, विधिवा के ही लक्षण है, वही प्रमाण है धर्माधर्म के लिए प्रमाण। हाँ, वो तो अर्थ से, अर्थ से और शब्द को लेकर के दो अलग अलग मत कर दिया, किंतु एक मान दो मानेंगे तो ओ बाकी भेद आपत्ति करके एक ही है, लक्षण मानेंगे तो प्रमाण अर्थ सिद्ध, अप्रमाण है तो लक्षण सिद्ध, किंतु दोनों ही माना न चोदना तो करके बाकी भेद नहीं, बाकी भेद वारण करने के लिए मुख्य और गौण ले लिया, किंतु दोनों माना और चोदना प्रमाणम एव, इस अर्थ किया चोदना प्रमाणम अप्रमाणम एव, अप्रमाण नहीं चोदना प्रमाण है इस अर्थ ने किया, किंतु लक्षण प्रमाण दोनों माना, विधि से ही लक्षित होगा और वही उसका प्रमाण है, प्रमाण होगा। हाँ ज्ञान हो तसे ज्ञान उपदेश आया ना, हाँ तसे ज्ञान उपदेश ज्ञान साधन उपदेश विधि, तसे ज्ञान उपदेश ज्ञान साधन विधि है, और शब्दार्थ संबंध में उसका ज्ञान साधन उपदेश का गथ विधि, ज्ञान का तो ज्ञान साधन साबर भाष्य के नहीं पूरी वर्ष नहीं, या नहीं नहीं पूरी वर्ष नहीं है, या नहीं पुस्तकालय में साबर भाष्य देख दे नहीं है के मैं श्लोक भारती का पढ़ता था काशी में, तंत्र भारती का प्रथम अध्याय है, आगे ही पुस्तक है पुस्तकालय में। अच्छा प्रभाकर क्या क्या कहते साबर भाष्य ना, प्रभाकर बोलते हो, हाँ साबर भाष्य था प्रभाकर, तो बृहत आदि टीका है वो भी पुस्तक मिलती है। हाँ ये श्लोक हो गया, अच्छा इसमें है ठीक है तेना ओ हाँ चन्न।